kodem promo 400 odbierasz 400 zł. Potem do 1500 zł za aktywność i nawet 1000 zł zwrotu za paliwo. Świetny biznes. Rozwiń i ty. Przedsiębiorco, załóż e-konto biznes online i odbierz nawet 2900 zł premii w ciągu roku. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla e-konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz warunki i regulaminy promocji 400 zł na start, 1500 zł dla firm i plusy do karty z plusem dostępne są na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci. Wtorek, 14 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Sejm nowej kadencji wznawia obrady. Za chwilę przeniesiemy się na miejsce. Posiedzenie śledzi nasza reporterka. Parlament Europejski wezwał na dywanik unijnego ambasadora w Rosji. Chodzi o organizację kontrowersyjnego festiwalu filmowego. Dziś Światowy Dzień Cukrzycy. Specjaliści alarmują, że wciąż wiele osób żyje bez świadomości, że cierpi na tę chorobę. Sejm nowej kadencji wznawia obrady. To kontynuacja rozpoczętego wczoraj pierwszego posiedzenia. W Sejmie jest Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, powiedz, jaki harmonogram prac przyjęli na dziś posłowie? To głównie głosowania. Posłowie mają wybrać 20 sekretarzy Izby oraz powołać skład osobowy Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. W planach także ustalenie liczby członków Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. W tej sprawie odbędzie się pierwsze czytanie projektu uchwały przedstawionego przez Prezydium Sejmu. Sejm ma też wybrać przedstawicieli Izby w Krajowej Radzie Sądownictwa. Przed posłami w najbliższym czasie, choć już nie dziś, zgłaszanie kandydatur na stanowiska w państwie, które Sejm musi obsadzić. Chodzi m.in. o wybranie 16 członków Trybunału Stanu oraz dwóch zastępców przewodniczącego tego gremium. Na te zgłoszenia kluby parlamentarne mają czas w tym tygodniu. Sejm ma też uzupełnić wakat w Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. Unijny ambasador w Rosji tłumaczył się dziś w Parlamencie Europejskim z organizacji internetowego festiwalu filmowego. Nie przekonał mnie, skomentowała łotewska deputowana Sandra Kalniete z grupy Chadeków w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką. Europejski Festiwal Filmowy w Rosji, który rozpoczął się 1 listopada, potrwa do jutra. Protestowała przeciwko niemu grupa kilkunastu deputowanych, w tym z Polski Anna Fotyga, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki i Witold Waszczykowski. Dziś łotewska europosłanka na spotkaniu delegacji do spraw Rosji poprosiła osobiście unijnego ambasadora o wyjaśnienia. Sandra Kalniete spytała na przykład, co się zmieniło od ostatniego roku, kiedy festiwal w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę odwołano. I tak odpowiadała. Nothing. Nic. Agresja Rosji utrzymuje się na tym samym wysokim poziomie. High level. Unijny ambasador w Rosji tłumaczył, że festiwal filmowy nie ma nic wspólnego z rosyjskimi władzami. A taka była riposta Sandry Kalniete. As a person... Jako osoba, która połowę życia spędziła w Związku Radzieckim, wiem znacznie lepiej niż ktokolwiek z Europy Zachodniej. Od niej, że nie ma takiego wydarzenia w Rosji, które nie byłoby bacznie obserwowane przez władze. Unijny ambasador mówił też, że przy okazji festiwalu spotkał się ze studentami, by przedstawić im prawdziwy obraz Europy. Sounds very nice. To ładnie brzmi dla europejskich uszu, odpowiadała łotewska europosłanka, dodając, że wszyscy studenci, którzy przyszli na spotkanie, zostali dokładnie przez władze sprawdzeni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 3 miliony osób w Polsce ma zdiagnozowaną cukrzycę. Eksperci alarmują, że liczba chorych systematycznie wzrasta mimo nowoczesnego leczenia i edukacji w tym zakresie. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny Federica Bantinga. Diabetolog profesor Leszek Czupryniak podkreślił, że w cukrzycy typu drugiego dochodzi do zaburzeń gospodarki hormonalnej. Tłumaczył, że u osób zdrowych z prawidłową masą ciała hormony odpowiednio działają na ośrodek sytości w mózgu. Stymulują ośrodek sytości i ludzie mają wyhamowane łaknienie. A w otyłości dzieje się dokładnie na odwrót. Ten hormon działa słabo i w cukrzycy również typu drugiego ośrodkowo działa słabo. I tak jak przez lata myśmy myśleli, że człowiek się robi otyły, bo dużo je i w zasadzie to jego wina, bo przecież mógłby nie jeść, nie? Opanować się i nie jeść. To teraz wiemy, że jest trochę inaczej. Człowiek robi się otyły i dużo je, bo jest właśnie otyły. Czyli najpierw się je więcej, przytyje się i ta regulacja do głowy nie działa. Według ekspertów profilaktyką w cukrzycy jest przede wszystkim utrzymywanie prawidłowej masy ciała poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną. Ministerstwo Kultury będzie współprowadzić z miastem Łomża teatr, lalki i aktora w tym mieście. List intencyjny w tej kwestii uroczyście podpisano w siedzibie resortu w Warszawie. Szef ministerstwa Piotr Gliński podkreślił, że to szczególny teatr. To jest jedyny teatr w mieście i teatr, który jest nastawiony zarówno na młodą widownię, jak i widownię dojrzałą, bo jako jedyny teatr musi pełnić takie funkcje. Teatr także organizuje znany międzynarodowy festiwal Walizka, a ta Walizka też kojarzy się z inną misją teatru, a mianowicie z prezentowaniem swoich dokonań w terenie. Teatr jeździ zarówno po Polsce, jak i bardzo często wyjeżdża za granicę. Teatr Lalki i aktora w Łomży powstał 35 lat temu, zrealizował dotąd ponad 70 premier. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie mamy dziś duże. Większe przejaśnienia mogą zdarzyć się w południowo-wschodniej Polsce. Opady deszczu, zwłaszcza na północy, właściwie cała północna część kraju pod chmurami, z których pada. Od 3 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na zachodzie i południu. W nocy pogoda podobna, od 6 do 9 stopni. Jutro też dużo chmur i miejscami opady deszczu, a w górach śniegu. Do 12 cm nawet tego śniegu może przybyć. Od 7 do 11 stopni. No i uwaga na wiatr, bo ten, zwłaszcza w nocy i zwłaszcza w górach, będzie wiał bardzo mocno, nawet 100 km na godzinę. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Witold Lazar przed mikrofonem. Tak się zastanawiam, czy jeszcze dzień dobry, czy nie. Chyba już jednak dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko dam. Dam ci torty z tarami, taka piękna gra. Cały mnie, bo taka piękna gra. Cały mnie, to piersi. 10,5 minuty po godzinie 16:00, tu trójka, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, u nas teraz temat, który zapowiadaliśmy na początku audycji. Kasy samoobsługowe. Te nie przestają zaskakiwać. Pewna światowa sieć wprowadziła właśnie możliwość zapłacenia na piwku. Klienci nie kryją oburzenia, no bo niby komu ten napiwek ma być zapłacony. Z tymi kasami to generalnie są problemy. Z jednej strony mają być dla nas lepsze, z drugiej mogą doprowadzić do zaniku zawodu kasjera. Michał Fedusio. Robiąc regularne zakupy, coraz częściej dostrzegamy pojawianie się w sklepach kas samoobsługowych. Nie jest to tylko domena sklepów wielkopowierzchniowych. Sieci wprowadzają je również w swoich mniejszych punktach, z założenia, by oszczędzić czas, a czas to pieniądz. Najważniejszą korzyścią dla właścicieli sklepu jest zwiększenie obrotu. Drugą bardzo ważną korzyścią jest uzupełnienie braków kadrowych, które w tej chwili na rynku są bardzo dużą bolączką wszystkich właścicieli sklepów, ponieważ bardzo trudno jest znaleźć osoby do pracy na kasach. Sławomir Rogowiec z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Wprowadzenie kas samoobsługowych nie jest końcem zawodu kasjera. Nastąpi zmiana kompetencji kasjerów, którzy będą obsługiwali również kasy samoobsługowe. Kasjer jest asystentem klienta finalnego. Zaangażowanie kasjerów i innych pracowników sklepów w nowy kanał sprzedaży to poszerzenie ich obowiązków. Bywa jednak, że ta teoretycznie szybsza ścieżka zakupowa potrafi napsuć klientom sporo krwi. Kasa samoobsługowa z mojego punktu widzenia jest półśrodkiem. Patrząc to, co w tej chwili się dzieje przy kasach samoobsługowych, to tam nie jest szybciej. Janusz Ciepliński, właściciel firmy dostarczającej wyposażenia sklepów, w tym boksy kasowe. Zaangażowani to jesteśmy my jako konsumenci, bo to my musimy ten towar wyłożyć na kasę. Nie jesteśmy tak biegli, tak szybcy jak ta kasjerka. Jest też kolejka przy kasach samoobsługowych. A dwa, dzisiejsze te rozwiązania technologiczne pokazywane chociażby w sklepach nano są barierą kosztową. Te technologie jeszcze nie są doskonałe. Prawdziwa rewolucja w handlu zatem jeszcze przed nami. Jednak pracownice sklepów zawsze będą sobie cenić bezpośredni kontakt ze swoimi klientami. To jest ciężka praca, trzeba uważać. Może klienci bywają różnie, mają swoje dni, a my jesteśmy takim opatrunkiem na koniec dla nich i zawsze chcemy, żeby do nas wracali. Dziękuję nam niejednokrotnie tak, za to, że tak fajnie prowadzimy sklep, że w każdej chwili może przyjść, może liczyć na naszą pomoc. Michał Fedusio zajął się tym tematem, ale wróćmy do sprawy napiwku, no bo komu niby ten napiwek? Komu się ten napiwek należy? Sieci stawiają na kasy samoobsługowe, no bo brakuje pracowników. Problemy z obsługą urządzeń ma wiele osób. Pojawiają się jednak też głosy, że za taką pracę, czyli za to, że sami skanujemy produkty, że sami obsługujemy te wszystkie czynności, powinniśmy otrzymywać rabaty. Co Państwo na to? 2 2 7 3, zapraszam do dyskusji. The King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there gonna be a day when you're dead. Astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. The Script i Will I Am. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 17 minut po 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2023. Przenosimy się do Torunia, bo tam trwa 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image. Wydarzenie, którego Trójka jest patronem medialnym, niezmiennie odwiedzają najważniejsze gwiazdy kinematografii. Jedną z nich jest amerykański aktor, czterokrotnie nominowany do Oscara, znany z roli m.in. Vincenta Van Gogha, za którą otrzymał Puchar Volpiego dla najlepszego aktora na 75. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Willem Dafoe. Podczas wizyty w Toruniu udzielił on ekskluzywnego wywiadu programowi Trzeciemu Polskiego Radia. Za nami na naszej antenie już dwie części tej rozmowy. Czas na trzecią, ostatnią z Willemem Dafoe. Niezmiennie rozmawia Paweł Turski. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że w sumie nie tak dawno temu wróciłeś do grania Normana Osborna w Spider-Manie. Znana jest też twoja koncepcja dotycząca Jokera. Na ekranie miałby się pojawić naśladowca tej postaci. Rozmawiałeś już z kimś na temat tego pomysłu? Czy ta idea ma szansę być zrealizowaną? No. Nie. Kiedyś opowiadałem o tym moim pomyśle w talk show, ale nie był on poważny, tylko po prostu zabawny. To znaczy, myślę, że Joker był już robiony wiele razy. I zdaję sobie sprawę, że w internecie jest mnóstwo ludzi, którzy tworzą swoją wizję, lobbują za tym, żebym to ja był Jokerem, co jest w pewnym sensie słodkie. Miło jest mieć ludzi, którzy chcą, żebyś coś zrobił. Jednocześnie jednak o tym nie myślę. Skupiam się na rzeczach, które są prawdziwe i w które jestem zaangażowany. Chciałbyś być Jokerem? To jest jakieś twoje marzenie? Nie. Nie myślę tak o tym. Wiesz, ja reaguję na sytuacje, a nie hipotetyczne rzeczy i nie tworzę osobnych wizji. Odpowiadam na te już stworzone wizje, odpowiadam ludziom i lubię z tymi twórcami współpracować. Początkowy impuls, który sprawia, że coś powstaje, zwykle nie pochodzi ode mnie. Jest tak, ponieważ daje mi to pewną swobodę jako aktorowi i pozwala mi zrobić kolejny mały krok naprzód. Wolę działać w ten sposób. Wolę też przyjść na plan i dać coś od siebie niż interpretować. Myślę, że jeśli czujesz, że masz jakiś pomysł, który chcesz wyrazić, to jest w tobie ogromna presja, aby przekazać innym swój pomysł. The idea you have, but ale jest tak tylko, gdy masz taki pomysł, który chcesz wyrazić. Podchodząc w ten sposób, możesz stać się bardzo kruchy, a wyrażenie siebie w ten sposób może stać się po prostu rzemiosłem. W aktorstwie bardziej interesuje mnie poczucie zachwytu niż przygoda. I zazwyczaj można to znaleźć, jeśli pójdziesz w stronę cudzego pomysłu i w pewnym sensie dostosujesz się do jego wizji. Żyję sam ze sobą. Znam siebie. Chcę wiedzieć więcej o innych ludziach. Chcę zobaczyć, jak nawiążę z nimi kontakt i jak bardzo nie jesteśmy rozdzieleni. Inni, jak ich oczami wygląda świat. W ten sposób się wzbogacam. Jeśli koncentruję się na sobie i wyrażam siebie innych, w ten sposób jestem wzbogacony. Jeśli koncentruję się na sobie i wyrażam tylko siebie, to mam do czynienia z eliminowaniem. I na sam koniec chciałbym cię zapytać o budowane tutaj studio filmowe, Europejskie Centrum Filmowe Kamerimicz. Brałeś udział w rozpoczęciu jego budowy. Czy twoim zdaniem ten toruński obiekt ma rzeczywiście szansę odmienić kinematografię w naszym regionie? Absolutely. Absolutnie. To znaczy, ta wizja jest bardzo inspirująca. Wiesz, wielu ludzi myśli, że to takie mówienie. Ale naprawdę myślę, że to fantastyczne. To jest fantastyczne, że zbudują tutaj to centrum. Ja widziałem, jak Kamerimicz jako festiwal rośnie i rozkwita. Stał się on bardzo ważny na światowej scenie, nie tylko z powodu tego, że skupia się na sztuce operatorskiej, lecz także dlatego, że jest o sztuce kina i kinie w ogóle. Naprawdę jest jednym z głównych graczy, więc naprawdę zasługuje na odpowiednią siedzibę, która pomieści te ambicje. I myślę, że to wpłynie na ludzi. Teraz powiem coś niczym polityk, ale myślę, że to wzbogaci miasto, że przyciągnie gości, że przyniesie ludziom w tym mieście ciekawe rzeczy. Będzie to coś, co sprawi, że ich życie stanie się lepsze. Willem, dziękuję za rozmowę. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023. Określa ilość bram, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw.

stronę Wrocławia, ale też do Białegostoku. Bardzo mocno zakorkowane ulice miasta. No i też duże korki na południowej obwodnicy Warszawy od Ursynowa po zjazd na A2. Nie mówiąc już o tym, co dzieje się na północy. Tutaj też ogromne korki na wysokości obwodnicy Trójmiasta. Natomiast trzeba powiedzieć, że w sumie jedzie się chyba najlepiej. Właśnie minęła 16.30, czas na serwis Trójki w skrócie. Filip Jarek. Sejm ma lada chwila wznowić rozpoczęte wczoraj posiedzenie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że Izba ma dziś m.in. przeprowadzić głosowania. Wybierzemy dzisiaj posłów sekretarzy, wybierzemy posłów przedstawicieli Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa. Będziemy mieli pierwsze czytanie projektu uchwały Prezydium Sejmu w sprawie liczebności członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych i też, mam nadzieję, powołamy dzisiaj na sali plenarnej Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich. Szymon Hołownia dodał, że na ten tydzień wyznaczono klubom terminy na zgłaszanie kandydatur, m.in. na członków Trybunału Stanu. Na Ukrainie trwają intensywne walki z Rosją, a sytuacja na froncie jest trudna. Tym bardziej jednak należy utrzymać i zwiększyć pomoc dla Kijowa, postulował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przed spotkaniem unijnych ministrów obrony, w którym wziął udział. Ukraina musi zwyciężyć jako suwerenny, niezależny naród w Europie. W naszym interesie leży wspieranie Ukrainy, dodał Stoltenberg. NASK ostrzega przed przestępcami, którzy wysyłają fałszywe e-maile do użytkowników platformy Netflix. Jak podano w komunikacie, w treści wiadomości pojawia się informacja o rzekomym braku możliwości autoryzacji płatności, co może skutkować zawieszeniem usług i blokadą konta klienta. Linki zawarte w treści wiadomości odsyłają na fałszywą stronę za pomocą wyświetlonych na niej formularzy. Przestępcy starają się wyłudzić dane karty płatniczej. To był skrót serwisu Trójki. I pora na trzy grosze od Marcina Jagiełowicza, bo teraz czas na ekonomię w Trójce. Tak jest, dzień dobry. Na start serwisu miękkie lądowanie. Polska gospodarka w trzecim kwartale urosła o 0,4% licząc rok do roku. Tak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Po pół roku ujemnego kursu naszej gospodarki dane o PKB delikatnie wychynęły spod kreski. Sprawdziły się więc prognozy, że wrócimy bez większych turbulencji na ścieżkę wzrostu w drugiej połowie roku. Tym samym kończymy serię spadków widoczną w trakcie pierwszej połowy roku. Wciąż obserwujemy dwa motory napędzające gospodarkę. Nadwyżkę w handlu międzynarodowym oraz wydatki inwestycyjne. Szacujemy, że inwestycje wzrosły o około 5-5,5%. Równocześnie spodziewamy się dużo mniejszego spadku konsumpcji niż w pierwszej połowie roku. Mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodajmy jednak, że wzrost PKB na razie jest mikry. Cały rok podsumujemy minimalnie powyżej zera i na solidny wzrost gospodarczy przyjdzie nam jeszcze najpewniej chwilę poczekać. Teraz garść danych z banków. W zeszłym roku z wakacji kredytowych skorzystało około 2 milionów Polaków z niemal 3,5 miliona uprawnionych. W tym i zeszłym roku dla banków był to koszt rzędu 15 miliardów złotych. Takie dane podał Związek Banków Polskich i dodał, że we wrześniu udzielono o ponad 170% więcej kredytów mieszkaniowych niż jeszcze przed rokiem, a ich wartość wzrosła o ponad 230%. To zasługa głównie rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. O niemal 2% umacnia się po południu złoty do dolara. Za amerykańską walutę płacimy już tylko 4,06 zł. To wynik danych, jakie napłynęły zza oceanu. Nasza waluta umacnia się też imponująco do pozostałych walut, czyli euro, franka i funta. Unijna waluta teraz kosztuje 4,40, frank 4,55, funt 5,08 zł, a WIG20 również imponująco rośnie o ponad 4% na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji na giełdzie. Na ekranie meteoradaru widać dwie masy powietrza. One obie przemieszczają się we wschodnim kierunku, z tym, że ta na południu kraju, ta w górach właściwie, przemieszcza się o wiele, wiele szybciej. Stąd uwaga na wiatr, zwłaszcza w górnych partiach. Na północy natomiast ta masa powietrza trochę wolniej przesuwa się jednak na północ, ale tutaj bardzo deszczowo. Tu właściwie wszędzie można spodziewać się opadów deszczu. Jeśli chodzi o termometry, to 9 9 stopni to w tej chwili temperatura w Olsztynie, Łomży, Lublinie, 11 Warszawa, Poznań, najcieplejszym miastem w Polsce w tej chwili Wrocław, tu 12 stopni. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, za 24 minuty 17. ACDC w audycji popołudniowej. Za 21 minut godzina 17. Proszę Państwa, nasza piłkarska kadra piątkowym meczem z Czechami kończy eliminację Euro, przynajmniej na tę chwilę. Biało-czerwoni, żeby pozostać w grze o awans, muszą wygrać. Szykują się do tego spotkania na zgrupowaniu w Warszawie. Za nami kolejna konferencja prasowa. Krzysztof Łoniewski. Informacją dnia ze zgrupowania kadry jest dymisja trenerów przygotowania motorycznego Remigiusza Rzepki i Andrzeja Kasprzaka i zastąpienie ich Mateuszem Oszustem i Radosławem Gwiazdą. Tak sprawę skomentował selekcjoner Michał Probierz. A to ja wcześniej mówiłem, jak przejmowałem, że wszyscy ze sztabu, którzy są, to pracują i zmian nie robiliśmy, ale teraz poczekaliśmy i tu akurat nie chciałem też młodzieżówki, jeżeli chodzi o U21, gdzieś tam rozbijać i wiedzieliśmy, żeby trochę czasu dać, dlatego Mateusza wzięliśmy i Radosława Gwiazdę. Także tą dwójkę i zmieniliśmy. Chciałem podziękować przy okazji Remkowi i Andrzejowi za współpracę. To był komentarz Michała Probierza, który nie chciał przyznać, dopytywany, czy to prawda, o czym napisał Przegląd Sportowy, że przyczyną dymisji Rzepki i Kasprzaka był spóźniony raport motoryczny po poprzednich spotkaniach oraz brak kamizelek GPS na jednym z treningów. Poza probierzem dziś na konferencji prasowej obecny był przywrócony kadrze, nie było go na poprzednim zgrupowaniu, Jan Bednarek. Obrońca Southamptonu został zapytany, czy brak powołania na poprzednie mecze wyjaśnił mu w bezpośredniej rozmowie selekcjoner. Tak, rozmawialiśmy, trener do mnie zadzwonił, odbyliśmy rozmowę i dla mnie to było proste. Ja zrozumiałem, że nie jadąc na kadrę muszę ciężej pracować i muszę udowodnić, że na to miejsce zasługuję, tylko tyle. Oczywiście był ból, był smutek, rozczarowanie, ale myślę, że to każdy ambitny piłkarz, każdy ambitny człowiek tak by się czuł i po prostu najważniejsze jest to, że zrobiłem rachunek sumienia i ciężko pracowałem na to, by tu wrócić. Do tej samej sprawy odniósł się także Michał Probierz. To nie jest dla trenera zawsze łatwe też przekazać informacje, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o otwartość, to ja akurat z zawodnikami rozmawiam. To nie jest tak, że nagle nie dowiedział się z medii, czy w jaki sposób do tego rozmawialiśmy. I tak samo teraz przed powołaniem. Czasami te decyzje trenera są trudne i teraz jest w tej drużynie. Mam nadzieję, że pomoże i będzie silnym punktem tej drużyny. A za powołaniem Bednarka na trwające zgrupowanie ma po prostu stać jego lepsza gra w klubie. Z trenerem klubowym bardzo dużo analizujemy moją grę. On bardzo dużo ode mnie wymaga i myślę, że to mi bardzo pomaga. Zrozumiałem i jakby uwierzyłem w to, że jeszcze mogę się bardzo dużo rozwinąć i małymi kroczkami idę do przodu. Myślę, że ta moja gra się zmienia, ewaluuje i to jest też fajne, bo w wieku 27 lat jeszcze można kolejne kroki zrobić, także to jest na pewno taki pozytywny bodziec, bo zupełnie inny styl tak naprawdę teraz prezentujemy w Southampton. Wcześniej była bardziej gra z kontry, pressingiem, teraz jest budowanie akcji, także cieszę się, że mogę się rozwijać i miejmy nadzieję, że to też się przełoży na reprezentację. Stwierdził Jan Bednarek. Mecz z Czechami w piątek, 4 dni później towarzysko gramy z Łotwą. A piątek to już za dni 3, proszę Państwa. Więc na razie na tym wydarzeniu się skupmy i może tyle. Krzysztof Łoniewski był na kolejnej konferencji naszej reprezentacji. Jay Jepsen. Za kwadrans godzina 17, audycja popołudniowa, wtorkowa. Proszę Państwa, wcześniej mówiliśmy o kasach samoobsługowych. Pewna światowa sieć wprowadziła możliwość zapłacenia na piwku przy okazji płacenia w kasie samoobsługowej. No tu oczywiście klienci nie kryją oburzenia, no bo niby komu ten napiwek, proszę Państwa. Sieci stawiają na kasy samoobsługowe, bo brakuje im pracowników. Problemy z obsługą urządzeń ma wiele osób, no i wtedy trzeba czekać, więc nie zawsze ten argument, że tak jest szybciej, jest prawdziwy, bo jak trzeba poczekać na obsługę, to trwa. No ale pojawiają się też głosy, że za taką pracę, no bo to w końcu praca, proszę Państwa, skanowanie produktów, klienci powinni otrzymywać rabaty. Prowadzący ma całkowitą rację, jeżeli chodzi o kwestię opłat niższych, jeżeli samoobsługa jest. Przykład stacji benzynowych z Italii. Tankowałem w tym roku osobiście na stacji, na której sami wrzucamy banknoty i sami się obsługujemy, płacimy dużo mniej niż na stacji, na której kasuje nas kasjer. Uważam, że tytuł kas samoobsługowych faktycznie powinny być udzielane rabaty klientom, którzy sami wykładają towar na ladę, sami go kasują. A co więcej, niezatrudnianie kasjera jest korzyścią dla sklepu, ponieważ nie ponosi kosztu pracownika, więc jak najbardziej za samodzielne kasowanie produktów i korzystanie z kas samoobsługowych powinny być dla klientów rabaty. Takie jest moje zdanie. Czy powinniśmy otrzymywać rabaty? W mojej ocenie nie powinniśmy, dlatego że największym rabatem dla klientów jest czas, które pozwala bardzo nam często szybciej zrobić zakupy niż stać tradycyjnie kolejce. Ja jestem bardzo za kasami innymi samoobsługowymi, ponieważ odchodzi mi jedna czynność, czyli wykładanie z koszyka na kasę taką, gdzie pani obsługuje, i potem wkładanie z powrotem do torby. Tutaj wkładam od razu z koszyka do torby, jest jedno za, a drugie w kasach, gdzie siedzi pani kasjerka, jest bardzo mało miejsca na położenie torby na zakupy, więc nie ma nieraz czasu poukładania takiego dokładnego w tej torbie końcowej, więc jestem dwa razy na tak za kasą samoobsługową. 2 2 7 3 Państwo dzwonią. Zdania jak zwykle podzielone, ale ja starałem się w międzyczasie tak zwanym dowiedzieć, dlaczego tak jest, że nie ma tych rabatów. Otóż uzyskałem odpowiedź: branża nie jest na to gotowa. A czy kiedykolwiek będzie? 2 2 7 3 Zapraszamy do trójki. Za 12 minut godzina 17. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy to mnie przez pomyłkę szepniesz imię. audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki za 9 minut, godzina 17. Proszę Państwa, kasy, czy to samoobsługowe, czy to ludzkie w cudzysłowie, oczywiście, no to jest jedno, ale najpierw trzeba mieć co skasować. A tymczasem za naszą zachodnią granicą pustoszeją półki w supermarketach. Klienci nie mogą dostać świeżych produktów, zaczyna brakować też papieru toaletowego. Problem może potrwać do grudnia, a media naszych sąsiadów ostrzegają, że sytuacja tylko się pogorszy i ratunkiem mogą okazać się zakupy po polskiej stronie granicy. Niemieccy marketingowcy supermarketów jednak się mimo wszystko nie poddają. Wiele supermarketów już teraz zachęca swoich klientów do świątecznych zakupów, a wiadomo, czas bożonarodzeniowy to zazwyczaj czas nadmiernego konsumpcjonizmu i brak jakiegokolwiek towaru może wywołać niepokój, a puste półki w sklepach wręcz panikę. Obrazki niczym z polskiego PRL-u nawiedzają obecnie Niemców, którzy wchodząc do wielu sklepów i supermarketów zastają puste półki. Brakuje mleka, serów, wędlin, owoców i warzyw. Kończą się również kosmetyki i papier toaletowy. Jedna czwarta półek jest pusta. Wymienia pracownik jednego ze sklepów sieci Kaufland. O problemie informuje niemiecki dziennik Handelsblatt w związku z trwającym od miesięcy strajkiem. Niektóre sklepy w ogóle nie otrzymują dostaw towarów. Łańcuchy dostaw zostały wstrzymane ze względu na toczący się spór między firmami handlowymi a związkami zawodowymi. Problemy wynikają ze zorganizowanego przez związki zawodowe strajku magazynierów i dostawców, którzy domagają się podwyżek płac. Nie chcemy tego. Chcemy osiągnąć wyniki tak szybko, jak to możliwe i jesteśmy gotowi do negocjacji w każdej chwili. Ale pracownicy będą nadal wychodzić na ulicę, dopóki pracodawcy nie uznają ich obaw i nie powrócą do stołu negocjacyjnego. To nie są żarty i wygłupy, to czysta konieczność. Ignorowanie tego i składanie ofert, które sprawiają, że pracownicy płacą jeszcze więcej, jest brakiem szacunku. Powiedziała Silke Zimmer, członkini zarządu Verdi, odpowiedzialna za handel detaliczny. Najbardziej poszkodowane są mniejsze sklepy, nieposiadające dużych magazynów i uzależnione od regularnych dostaw. Ale problem dotyka również sieci dużych sklepów. Przedsiębiorcy mają o 1/5 mniejszą sprzedaż niż przed rokiem i zmuszeni są do drastycznych kroków. Zamykają sklepy wcześniej i ograniczają personel. Większe sieci radzą sobie z kryzysem lepiej, ale też go odczuwają. Problem jest nieco mniejszy po wschodniej stronie Niemiec. Niemniej media alarmują, że nadal jest obecny i także ta część kraju jest narażona na wąskie gardło dostaw, szczególnie w czasie adwentowym. Sytuacja może się więc odwrócić i to nasi zachodni sąsiedzi będą przekraczać granice, żeby zrobić zakupy w polskich sklepach. O skutkach strajku zaopatrzeniowców w Niemczech opowiadała Państwu Katarzyna Seman. Tu trójka. Audycja popołudniowa. Jeszcze 6 minut i będzie 17. I was beautiful. So